Het heeft heel veel snaren, veel meer dan... Het is echt gigantisch veel snaren dit. Veel meer dan Jasper die, en Luca. Dubbel aansluiten zo ook, toch? Zo? Ja, dit zijn er zeg maar, hier, je hebt er 3 voor 1 noot. Oh. En aan de andere kant van het brugje, dat zijn dezelfde snaren. Oh, doen ze wat anders. De andere, ja. Heb jij een batterijtje, een heel klein batterijtje? Want die ben ik dan weer vergeten. Dubbel A heb ik. Nee, oh wacht, ik heb hem toch. Nee, niet. Nou, dan ik gaat heb hij wel dubbel A, maar geen triple. Nee, dan gaat hij gewoon terug. Het heeft niks. Ik heb genoeg andere dingen. Hm. Er ligt wel nog een 9 volt daar. Oh, die heb ik ook niet nodig. Gaan we niet doen, hè, met honeytones. Nee, met die honeytones. Nee, nee, we hebben genoeg spulletjes. Ja. Maar, oké. En dan, kijk, dit zijn dan de... Ja, kijk, radioluisteraar. Dit zijn de stokjes die erbij komen. Oh, zijn dat de officiële stokjes? Ja. Wauw. Oh, een heleboel. Wow, dat is vol te laag. Oh, jee. Nou, dat moet wel even heel mooi. En hier zijn de snaren van Luca. Oh. Even nadenken hoe ik alles zal... Is laat? Dit waar het geluid echt uitkomt? Ja, het is een houten doos. Net als een gitaar, ja. Zeg maar. Of een piano. Ja. Ja, piano is meestal vrij open, of tenminste, dat kan. Ja, maar dan heb je ook zo'n houten plaat die, waar, ja. Waar wat resoneert, zeg maar. Ja, ja, ja. Zo, dit gaan we niet gaan halen. Ja, mooi ding. Ja, het is een heel mooi instrument. Zo, dit. Ik heb ook een steen, want dat heeft Jasper ook altijd. En waarom heb je echt heel veel klompen meegenomen? Ja. Hele kleine klompjes. Nou, omdat die klinkt heel mooi. Oh. Ja, ik heb wel niet. Ah, ja. We kijken. Ik vond het leuk om juist te doen. Ja, dat is heel leuk. Oké, okay, nou, zal ik jullie met rust laten nu? Oké, okay, gaan wij misschien hebben maar. Hebben wij een vrij aardige indruk opgelopen nu van wat er allemaal gebeurt. Ja, leuk. Nou, veel plezier. Ja, jij ook. Wat denk je? Ja, dus het gaat toch ook wel bijna beginnen. Dus ik ga even...